mana lembi nako bondela Maria utalelo na bendi nzoto soki na landine na soki mbeli ya bambanda na Kinshasa oyo mwana mwasi ya botami na lipopo na ndimi ebongi ayeba na solo kasi ya kotambola mboka nyonso sekoluka na ndimi te na pondeli ye mpo atika nalingi te oyo ezali etumbu ya fami napendi nzoto na kati bolingo marianake Sangatongo, Minakion. Yeah.